50 languages. 90. 90. Käskiv kõneviis 2. Käskiv kõneviis 2. Raseeri ennast. Pese ennast. Kammi ennast. Helistage. Alustage. Alustage. Lõpetage. Lõpetage. Jätke see. Jätke see. Ütle seda, öelge seda. Ütle seda, öelge seda. Osta see, ostke see. Osta see, ostke see. Ära ole kunagi valelik. Ära ole kunagi häbematu. Ära ole kunagi ebaviisakas. Ole alati aus. Ole alati sõbralik. Ole alati viisakas. Jõudke turvaliselt koju. Olge hästi ettevaatlikud. Külastage meid varsti jälle. Külastage meid varsti jälle.